Skolorna i Storbritannien stänger från och med fredag och tills vidare för att minska spridningen av coronaviruset, enligt premiärminister Boris Johnson. Men vissa elever som har föräldrar som ses som nyckelpersoner i samhället, som till exempel viss vårdpersonal och polis, ska få fortsatt skolundervisning. Det gäller även de mest utsatta eleverna. Tiotusentals jobb hos underleverantörer är i fara när lastbilstillverkaren Scania stoppar all tillverkning i Sverige. Det säger Fredrik Sidal, vd för underleverantörernas branschorganisation FKG. På något sätt är det en blandning av chockad och värk i magen, och det här är verkligen, verkligen illa för vår industri i Sverige. Kommer vi att få se permitteringar eller varsel ifrån en del av de här underleverantörerna, tror du? Vi kommer se stora siffror på varsel och permitteringar. Jag hoppas permitteringar, för då har vi kvar personalen. Det är väldigt stora tal. Det skulle inte förvåna mig om man varslar någonstans kring 50% av hela personalstyrkan. Om en vecka så stoppar lastbilstillverkaren Scania all produktion i Sverige på grund av effekterna av coronautbrottet. Även produktionen i andra delar av Europa stoppas i ungefär 2 veckor enligt det första beskedet. Men det är inte bara anställda hos Scania som berörs, utan också anställda hos hundratals underleverantörer, säger FKGs vd Fredrik Sidal. Det är alltså 500-600 leverantörer som går ifrån stor produktion till i princip noll. Reporter var Viktor Jensen. USAs president Donald Trump meddelade idag att USA åberopar en särskild lag för att regeringen ska kunna öka produktionen av utrustning som behövs för att möta virusutbrottet. Under sitt framförande på en pressträff i Vita huset liknade Trump sig själv vid en krigstida president. Årets upplaga av Eurovision Song Contest ställs in på grund av coronaviruset. Det meddelade idag organisationen EBU. Tävlingen skulle ha hållits i Rotterdam den 12 maj. Christer Björkman är Sveriges delegationschef till Eurovision. Så under omständigheterna så är det ju både ett logiskt och korrekt beslut. Att det här kunde hända är något som det svenska teamet har förberett sig för, säger han. Men det är ändå en besvikelse, inte minst för svenska vinnarbidraget The Mamas. Vi vet hur svårt det är att vinna Melodifestivalen. Det är verkligen ett nålsöga, och när man väl gör det, då vill man ju verkligen vara med till slutet och få ett resultat och få möta de här andra 40 länderna. Och Eurovision-chefen Jan-Ola Sand säger i ett uttalande att det är med stor sorg som man tvingades fatta det här beslutet. Reporter Filip Ramqvist och jag heter Jessica Johansson. P3.